cały dzień stał. Super. Miło, że znów jesteście tutaj, ludzie. Poświęciliście swój czas na to, by posyłać sobie Grusona. Tak jest. Szczery przekaz. Zaczynamy. Dzień dobry, dobry wieczór. I to leci tak, słuchajcie, ludzie. Chłopaki dali mi klucz do wrót, bym mógł iść swoją drogą. Więc idę nie sama załogą, zacieszamy srogo. Przeszłość mamy nieubogą. Chyba wiesz, co tam się bawię, nie tylko na dobrej zabawie. Dali mi szansę, nie po to by pisać romanse. Jadąc z dyliżansem, z tego roku z tak szampana masem. No nie, nie, nie, nie, nie. Ducha i PHOP. Przez życie prowadzi mnie, raz truchtem, raz galopem. Ludzie się kłócą, co to tak naprawdę jest. Czy hip-hop, rap, reggae, dance, hall, czy jazz? Prosta jest odpowiedź. Grubson robi to, co kocha, a przede wszystkim robi swoje. To dobra muzyka, znasz te imię i nazwisko. Dobra muzyka, lekarstwem na wszystko. Dobry hip-hop, bo szczery hip-hop. Te hip jak piłka, hop jak boisko. Ziom, ale i tak, to wszystko to coś więcej niż muzyka. Nie jointy, piwka, czy nabita piwka. To sposób bycia bez zdobycia złotych gór i sprzedania się jak dziwka. Swoje brat. Kolejny tak, tak od lat. Cały czas od nowa. Niezależnie od nikogo. Zawsze robi swoje. Tego się trzymaj. Swoje brat. Kolejny tak, tak od lat. Cały czas od nowa. Niezależnie od nikogo. Zawsze robi swoje. Tego się trzymaj. Co się dzieje z hip-hopem w Polsce? Zapominamy, kto jest synem, a kto ojcem. To nie fury, kiedy kobiety i dolce. W teledyskach, ale mówią, że koniec końcem. Ej, wyjdę na słońce. Ono doda mi energii, bo od słuchania niektórych MC dostaje alergii. Idzie się wnerwić, gdzie się podział styl. Jedni chcą szybki szpal, drudzy chcą szybki spil. Polska to nie szybki bil. Teraz w modzie sklicy nisy. Od nienawiści połamane długopisy. Mancze i dostany, a w tekstach monotonia. Flow z dupy wysrany na koncertach kakofonia. Jeden z drugim o tym samym, w dodatku tak samo brzmią. Gdzie się podział flow, ziom? Rób swoje, trenuj, nie idź na łatwiznę. Szczurami się nie kieruj, bo dla nich to tylko biznes. Swoje brat. Kolejny takt, tak od lat. Cały czas od nowa. Niezależnie od nikogo. Zawsze robi swoje. Tego się trzyma. Swoje brat. Kolejny takt, tak od lat. Cały czas od nowa. Niezależnie od nikogo. Zawsze robi swoje. Tego się trzyma. Tego się trzyma. Tego się trzymaj. Tego się trzymaj. Tego się trzymaj.